Jack London. Dönek. Seslendiren Akın Altan. İşime gitmek üzere uyandım Tanrım. Başarılı kıl beni. Yüzümü kara çıkarma. Bu gece ölmek yazılıysa alnıma Tanrım. İşimi başarmama, bitirmeme izin ver. Amin. Son olarak söylüyorum Can. Kalkmazsan kahvaltıdan olacaksın. Bu gözdağına bana mısın demedi çocuk. Tatlı bir düş görüyordu da sanki, inatla uyanmamaya çabalıyordu. Parmaklarını fazla sıkmadan gevşek iki yumruk yaptı ve hayvana zayıf, titrek darbeler indirdi. Asıl hedefi annesiydi. Ama kadın, çocuğu omuzlarından kavradı ve alışık hareketlerle yumruklardan sakındı. ''Bırak beni!'' Derin uykuda birinin boğuk sesiydi bu ilkin. Sonra birden yükseldi, çığlık oldu ve anlaşılmaz mırıltılar halinde giderek kayboldu. Acı çekmekte olan bir ruhun vahşi bir haykırışıydı sanki. Sonsuz bir acı içinde isyan ediyordu çocuk. Ama kadın aldırmadı. Bakışları hüzünlüydü, yüzü yorgundu. Her Allah'ın günü yaşanılan dakikalardı bunlar, alışıktı. Çarşafı battaniyeyi kavradı, çocuğun üzerini birden açmayı denedi. Ama yumruklamaktan vazgeçen çocuk, çaresizlik içinde battaniyeye sarıldı, sımsıkı tuttu. Yatağın ayak ucunda tortop olmuştu ama battaniyeye sarılıydı. Derken kadın örtüleri yere indirmeyi denedi. Çocuk bir uçtan çekiyordu, kadın bir uçtan. Sonunda kadın örtüleri asılı kaldı ama ağırlığı çocuğunkine üstün olduğundan örtülerde çocuk da yenilmek zorundaydı. Isırıcı soğuktan korunmak için battaniye nereye gittiyse çocuk da altında oraya gitti. Sarılmış, bırakmıyordu örtüleri. Yatağın üzerinde dönüp duruyorlardı. Az daha tepesi üstü yere düşüyordu. Birden toparlandı, güç bela dengesini buldu. Tam bu anda annesi omuzlarından yakaladı ve sarstı onu. Gene yumruklarını sıktı. Ama bu kez yumruklar daha sıkı, daha güçlüydü. Aynı zamanda gözleri açıldı. Kadın omuzlarını bıraktı. Uyanmıştı. "Pekala," diye mırıldandı çocuk. Kadın lambayı aldı, çocuğu karanlıkta bırakarak aceleyle dışarı çıktı. "Gündeliğini kesecekler," diye söylendi çıkarken. Can karanlığa aldırmadı. Giyindi, mutfağa geçti. Öylesine çelimsiz bir çocuktan beklenmeyecek kadar sert basıyordu yere. Bunca ince bacakların kendi kendine hareket etmesi, o bir deri bir kemik gövdeyi taşıması akıl almaz bir şeydi. Dibi kırık bir iskemle çekti altına. "Johnny!" diye haykırdı annesi. Çocuk aynı hızla kalktı, tek söz söylemeden lavaboya yöneldi. Yağlı, pis bir lavaboydu bu. Delikten pis bir koku geliyordu. Aldırmadı. Ona göre bir lavabonun kokması, sabunun bulaşık suyundan vıcık vıcık yağlı, taş gibi köpürmez olması gibi doğaldı. Başka nasıl olacaktı ki? Hem sabunu köpürtmeye çabalamaya da gerek yoktu. Yüzüne birkaç avuç su vurmak aynı işi görürdü. Dişlerini yıkamazdı. Ona bakarsanız ömründe diş fırçası görmüş değildi. Ve diş yıkamak gibi büyük bir aptallığa düşen insanların varlığından da haberi yoktu. "Günde bir kez, söyletmeden yüzünü yıkasan ne olur?" diye yakındı annesi. Kahveyi fincanlara boşaltırken kahveliğin kırık kapağını eliyle tutuyordu. Çocuk ses çıkarmadı annesinin yakınmasına. Çünkü bu yıkanma meselesi oldum olası günün baş konusuydu ve anası bu konuda Nuh deyip peygamber demediği için de sürekli çatışmaya yol açardı. Günde bir kez mutlaka yıkamalıydı yüzünü. Ötesi yoktu. Yağlı, nemli, kirli ve pırtık bir havluyla kuruladı. Havlunun tüyleri yüzüne yapıştı. "Bunca uzak olmasaydı evimiz işe," dedi kadın otururken. "Elimden geleni yapıyorum, değil mi? Bir dolar bir dolardır. Buranın kirası bir dolar az bulduğumuz evden. Hem bura daha büyük, değil mi?" Pek dinlemiyordu çocuk. Aynı sözleri duymaktan kulakları aşınmıştı. Dünyası dardı kadının. Düşünceleri sınırlıydı. Duruyor duruyor, evlerinin fabrikadan bunca uzak olmasının onlara yüklediği güçlüklerden söz ediyordu. "Bir dolarlık fazla zıkkım giriyor mideye ama," dedi çocuk anlamlı anlamlı. "Yola koyulmak gerek. Zıkkımı getir." Hapur hapur yiyordu. Lokmaları çiğnemeden yutuyor, üstüne kahve yudumlayarak lokmaların gırtlağından kaymasını sağlıyordu. Bu sıcak ve çamursu sıvıya kahve adı veriliyordu. Can, bunun gerçekten kahve olduğunu sanırdı. Hem de nefis bir kahve. Hayatta aldandığı sayılıydı ve kahve niyetine içtiği çamursu su bu sayılı aldanmalardan biriydi. Ömründe içmemişti gerçek kahveyi. Ekmeğe katık olarak bir parça jambon vardı. Anası boşalan fincanını doldurdu. Ekmeğin son lokmasını ağzına atarken arkası gelecek mi gibilerden bakındı. Anası bu soran bakışları yakaladı. ''Oburluk etme Cani!'' dedi. ''Kendi payını yedin. Kardeşlerini düşün. Onlar daha küçük.'' Annesinin paylamasına cevap vermedi çocuk. Hem pek konuşkan değildi. Aç bakışlarla itirafı kollamayı da bıraktı. Hiç yakınmazdı. Sabırlıydı. Yürüdüğü aşılmaz hayat yolunda sabırlı olmayı öğrenmişti ve bu sabır öğreticisi kadar çetindi. Kahvesini bitirdi. Ağzını elinin tersiyle sildi. Kalkmaya davrandı. ''Dur bakayım.'' diye atıldı anası. ''Ekmekten bir dilim daha çıkarabilirim sana belki. İnce bir dilim.'' Hareketlerinden bir el çabukluğu numarası yapmaya çalıştığı belliydi. Somundan bir dilim kesti, somunu ve o dilimi ekmek kutusuna koydu. Kendi iki diliminden birini sözüm ona sezdirmeden oğluna verdi. Onu kandırdığını sanıyordu. Oysa çocuk, annesinin yaptığı numaranın farkındaydı. Gene de hiç utanmadan sıkılmadan aldığı ekmeği. Annesinin müzmin bilmem ne hastalığı olduğu ve bu yüzden az yemek zorunda olduğunu kabul etmek işine geliyordu. Kadın baktı, çocuk ekmeği kuru kuru çiğniyor, dayanamadı. Uzandı, kendi fincanındaki kahveyi onunkine boşalttı. ''Nedense pek yiyesim yok bu sabah.'' diye de açıkladı. Uzaklardan gelen uzun ve ciyak ciyak bir düdük sesi ikisini de ayağa dikti. Kadın raftaki küçük teneke saate baktı. 5:30'tu. Fabrika dünyasının öteki canlıları daha yeni kalkıyordu yataklarından. Atkısını omzuna attı, başına biçimsiz, modası geçmiş ve de kirli bir şapka oturttu. ''Hadi yürü!'' dedi. Bir yandan da lambanın fitilini kıstı ve üfledi. El yordamıyla yollarını bularak merdivenleri inmeye başladılar. Berrak ama soğuk bir gündü. Dışarı çıkar çıkmaz soğuk kemiklerine işledi Cani'nin. Gökte yıldızlar solmamıştı daha. Şehir karanlığa gömülüktü. Cani de annesi de yürürken sürtüyorlardı ayaklarını. Adalelerinde ayaklarını yerden kesme gücü ve isteği yoktu. 15 dakika kadar öyle suskun yürüdüler. Sonra ana sağa saptı. ''Geç kalmayasın.'' dedi oğluna. Kendisini yutan karanlıkta duyulan son sabah öğüdüydü bu. Çocuk cevap vermedi. İstifini bozmadan yoluna devam etti. Fabrika bölgesinde kapılar bir bir açılıyordu ve çocuk az sonra karanlıkta ilerleyen kalabalığın bir parçası oldu. Dış kapıdan girerken bir düdük sesi daha duyuldu. Doğudan yana baktı çocuk. Evlerin damları arasında parça parça görülen ufuktan bir ışık tırmanıyordu. Görüp göreceği gün ışığı buydu. Şimdi güneş sırtını dönecek, işçilerin arasına katılacaktı. Sıra sıra uzanan tezgahlardan birinin başına geçerek yerini aldı. Önünde sıra sıra küçük bobinlerin ortasında dönen büyük bir bobin vardı. Hızla dönüyorlardı. Onun görevi bu küçük bobinleri sarmaktı. Hiç de güç değildi bu. Yeter ki eline çabuk olsundu. Küçük bobinler öylesine çabuk boşalıyordu ve bu küçük bobinleri yutan büyük bobinler öylesine çoktu ki bir dakika boş durmak yoktu. Makine gibi çalışıyordu. Bir küçük bobin boşaldı mı, sol eliyle frene basıyor, büyük bobini durduruyordu. Baş parmak ve işaret parmağıyla boşta kalan ipin ucunu tutmak gerekti. Hem de aynı zamanda sağ eliyle küçük bobinin ipliğinin boşta kalan ucunu tutmalıydı. İki elle birden yapılan bu hareketler aynı anda ve de çabuk yapılmalıydı. Sonra dokumacı düğümünü de öyle çabucak atıp bobini dönmeye bırakıyordu. Dokumacı düğümü atmak hiç güç sayılmazdı. Bir keresinde uyurken bile düğüm atabileceğini söyleyerek böbürlenmişti. Aslına bakarsanız uykusunda düğüm attığı oluyordu. Asırlar boyu birbiri ardına durmadan dokumacı düğümleri atarak kanter içinde uyandığı düşleri az değildi. Kimi çocuklar işin içinden bir türlü çıkamıyor, boşalan küçük bobinleri yeterince çabuk değiştiremiyorlardı. Böylece hem vakit kaybı oluyor hem de makine boşa çalışıyordu. Bu tür olayları önlemek için başlarına dikili bir gözcü vardı. Cani'nin yanında çalışan çocuğu bocalarken gördü de kulaklarını çekip ''Cani'den örnek alsana bak!'' diye azarladı onu. ''Senin neyin eksik ki?'' Cani'nin bobinleri dolu dizgin dönüyordu. Bu dolaylı övgüyü umursamadı bile. Bir vakitler... Ama boşver. O günler çoktan geçmişe gömüldü. Parlak bir örnek olarak gösterildiğini duyuyor ama o donuk yüzünde hiçbir anlam belirmiyordu. Mükemmel bir işçiydi, biliyordu. Çok söylemişlerdi mükemmel olduğunu ona. Duya duya alışmıştı bu sözlere. Hem artık hiç anlamı yoktu bu övgülerin onun gözünde. Mükemmel bir işçi derken mükemmel bir makine oldu. İşinin aksadığı da oluyordu. Kimi vakit ama bu Makinenin de aksadığından, ipliklerin bozuk oluşundan ileri gelirdi hep. Düzgün bir çivi kalıbından, bozuk bir çivinin çıkması ne kadar mümkünse, Johnny'nin yanlış yapması da onca mümkündü. Buna şaşmamak gerekir. Makinelerle içli dışlı olmadığı tek bir gün bile yoktur çünkü hayatında. Makina eti kanıdır onun. Ya da hiç değilse, makinayla doğup büyümüştür. 12 yıl önce, hem de tam bu fabrikanın, bu bobin dairesinde küçük bir kargaşalık olmuştu. Johnny'nin anası bayılmıştı. Evet, kadını acı acı bağıran makinelerin arasına yere uzatmışlardı. Bir iki yaşlıca kadın bobinlerin başından alındı. Usta da yardım etti. Birkaç dakika içinde odada kapıdan girenlerden bir fazla canlı soluyordu. Bu Johnny'ydi. Tezgahların gümbürtüsü, homurtusu kulaklarında, uçuşan pamuk parçalarıyla dolu nemli, ılık havayı ciğerlerine çekerek İlk soluğunu alan Johnny, havada uçuşan pamukçukları ciğerlerinden çıkarmak için hayatının bu ilk gününde öksürmüştür ve gene aynı sebepten o gün bugündür öksürmektedir. Johnny'nin yanında çalışan çocuk, burnunu çeke çeke ağlar sesler çıkarırdı. Yüzü ürkütücü gözlerini üzerinden ayırmadan gözcüye nefret fışkırıyordu. Tek bir boş bobin yoktu çünkü. Çocuk önünde fır dönen bobinlere korkunç sövgüler yağdırdı. Ama sesi 5 adım öteye bile gitmedi. Odanın içindeki gürleme çocuğun sesini yutuyor, 4 duvar gibi sarıyordu. Bütün bunları aldırmıyordu Johnny. Olguları olduğu gibi kabul ederdi o. Hem bir şeyi tekrar tekrar söylemek, bir olayı tekrar tekrar yaşamak yeknesaklık getiriyordu ve Johnny bu olayı her gün birkaç kez yaşar, aynı sözleri sayısız kez dinlerdi. Gözcüye karşı gelmek demek, bir makinenin isteğine karşı gelmek gibi bir şeydi ona göre. Makineler, belli bir biçimde çalışmak ve belli işleri yapmak üzere yapılmışlardır. Gözcüler için de durum aynıydı. Ama saat 11'de odada bir heyecan dalgası esti. Ve bu heyecan dalgası nasılsa saniyede yayıldı odanın her yanına. Johnny'nin karşı tarafında çalışan tek bacaklı çocuk seke seke ilerledi ve odanın öte ucunda boş duran bir sandığa yaklaştı, koltuk değnekleriyle birlikte derin sandığa daldı ve gözden kayboldu. Aynı anda fabrika müdürü yanında genç bir adamla odaya girdi. Adam iyi giyinmişti, kolalı gömleği eksik değildi. Johnny'nin centilmen diye sınıflandırdığı adamlardandı. Kimliğine gelince, müfettişti bu centilmen. Ağır adımlarla yürüyor ve pür dikkat çocukları inceliyordu. Arada bir duruyor, sorular soruyordu. Böyle yaparken de avazı çıktığınca bağırıyor, sesinin duyulması için harcadığı çaba, yüzünde garip kırışıklıklar meydana getiriyordu. Johnny'ninkinin yanında duran boş tezgahı görmemiş değildi. Ama hiçbir şey söylemedi. John'la göz göze geldi ve ansızın durdu. Çocuğu kolundan yakaladı ve makineden 1 adım kadar beri çekti. Aynı anda şaşkınlığını vurgulayan bir ses çıkardı ve kolu bıraktı. ''Ne sıska değil mi?'' diye güldü fabrika müdürü. Bir şeyleri örtbas etmeye çalışır bir hali vardı. ''Kol değil, çırpı'' diye cevapladı müfettiş. ''Şu bacaklara bak, kemik hastalığı var bunda.'' ''Raşitizm, daha başlangıçta ama var hastalık. Bu çocuk saraya yakalanmazsa, veremden saraya sıra gelmediğinden yakalanmaz. Anlıyor musun?'' Johnny dinledi ama bir şey anlamadı. Daha doğrusu gelecekte tutulacağı hastalıklar ilgilendirmiyordu onu. Asıl şu anda daha önemli bir hastalıkla karşı karşıya bulunuyordu. Müfettiş kılığına girmiş korkunç bir hastalıktı bu. ''Bak evladım, bana doğruyu söylemeni istiyorum.'' diye konuştu. Ya da haykırdı müfettiş. Sesini duyurmak için çocuğun kulağına iyice yapışmıştı. ''Kaç yaşındasın?'' ''14.'' diye yalan söyledi Johnny ve bu yalanı avazı çıktığı kadar bağırarak söyledi. Öyle bir yüksek sesle yalan söyledi ki, hemen ardından sabahtan beri ciğerlerine yerleşmekte olan pamuk tozlarını soluk borusuna doğru harekete geçiren boğuk bir öksürüğe tutuldu. ''En azından 16 gösteriyor.'' diye atıldı müdür. ''Yok, 60.'' diye karşılık verdi müfettiş. ''O hep böyle ufak tefektir.'' ''Ne vakitten beri?'' diye aceleyle sordu müfettiş. ''Yıllardır, hiç büyümez, büyüdüğünü göstermez. Ya da küçülmez diyelim bari.'' Hep böyledir bu çocuk. Ve yıllardır da burada çalışıyordur herhalde. Ara ara çalıştı evet. Ama yeni yasa kabul edilmemişti o vakitler. Diye geçiştirmeye çalıştı müdür. Müfettiş, Johnny'nin yanında yarıya kadar sarılı bobinleri çılgınlar gibi dönüp duran makineyi gösterdi. ''Makine boş mu? diye sordu. Öyle görünüyor. Müdür gözcüyü çağırdı. Makineyi göstererek kulağına bir şeyler haykırdı. Müfettişe döndü. Boşmuş, evet, dedi. Geçtiler. Johnny işinin başına döndü. Hastalığı geçiştirdiği için bir rahatlık duyuyordu. Ama tek bacaklı çocuk onun kadar şanslı değildi. Keskin gözlü müfettiş ensesinden tuttuğu gibi çekti çıkardı çocuğu sandıktan. Dudakları tir tirdi çocuğun. Kaçınılmaz bir felakete uğramış insanların çaresiz bakışlarıyla ağladı ağlayacak bir haldeydi. Gözcü şaşırmış gibi yaptı. Çocuğu görüşü bu ilkti sanki. Öte yanda müdür, başından kaynar sular inmiş gibi titkin dondu kaldı. ''Tanıdım bunu,'' dedi müfettiş. ''12 yaşında. Tek bu yıl. 3 fabrikadan çıkarttım onu. Bu da 4.'sü oluyor.'' Tek bacaklı çocuğa döndü. ''Hani söz vermiştin? Erkeklik sözü vermiştin, okula gidecektin, hani?'' Tek bacaklı çocuk birden boşandı. Gözyaşları içinde. ''Ne olur, sayın müfettiş, anamın 2 bebesi öldü. Çok yoksuluz, ne olur?'' Müfettiş, onu adam öldürmekle suçluyormuş gibi, ''Neden böyle öksürüyorsun?'' diye sordu. Ve çocuk, suçu kabul etmezcesine, ''Hiçbir şey değil. Geçen hafta soğuk aldım, sayın müfettiş. Soğuk algınlığı, başka hiçbir şey değil.'' diye cevap verdi. Sonunda topal çocuk, müfettişle birlikte odadan çıktı. Onları işin içinden nasıl sıyrılacağını düşünen şaşkın müdür izledi. Sonra yeknesaklık yeniden başladı. Uzun bir sabah, ardından uzun bir öğleden sonra geçti ve paydos düdüğü çaldı. Johnny fabrika kapısından çıktığında ortalık kararmıştı bile. Bu arada güneş, gökyüzüne altın rengi bir merdiven kurmuş, dünyayı güpgüzel bir sıcaklığa boğmuş, sonra damların parça parça ettiği ufukta kaybolup gitmişti. Akşam yemeğinde tüm aile bir arada oluyordu. Johnny'nin kardeşleriyle karşılaştığı ve onlarla bir arada olduğu saatler bu akşam saatleriydi. Bu karşılaşma bir çarpışma niteliğine bürünüyordu Johnny'ye sorarsanız. Çünkü kendisi çok çok yaşlıydı ve kardeşleri onu umutsuzluğa, bıkkınlığa düşürecek kadar gençti. Onların aşırı taşkınlıkları karşısında şaşırıp kalıyor, sabrını yitiriyordu. Anlamıyordu bu davranışların nedenini. Kendi çocukluğu çok çok gerilerde kalmıştı. Anlamsız ve aptalca bulduğu gürültülere ve çocukların genç ruhlarının kargaşasına dayanmayan, yaşlı, buluttan nem kapar bir adamdı o. Bugün, yarın onların da işe gideceğini düşünerek avunur, öyle suskun yerdi yemeğini. Çalışmak, iş, onları törpüleyecek, kendisi gibi akıllı, uslu, ağırbaşlı ve onurlu hale getirecekti. İnsan demek, emek demekti. İşte böyle düşünceler taşıyan Johnny, tüm öteki insanoğulları gibi evreni değerlendirmede kendisini ölçü kabul etmişti. Annesi yemek boyunca çeşitli biçimlerde açıklayarak ve açıklamalarını tekrarlamalarla vurgulayarak elinden geleni yaptığını anlattı. Zaten bir iki lokma olan akşam yemeği bitip tükendiğinden sandalyesini çekip kalkan Johnny, anasının konuşmasını dinlemekten kurtuldu. Yatakla ön kapı arasında kararsız birkaç adım attıktan sonra ikincisini seçti ve evden çıktı. Hemen kapının önünde de kaldı. Eşiğe oturdu. Dizlerini göğsüne çekildi. Dar omuzları öne yıkıktı. Dirseklerini dizlerine, başını da avuçlarına dayamış öyle duruyordu. Tek oturuyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Dinleniyordu. Düşüncesi aklı uyumaktaydı şimdi. Kardeşleri dışarı çıktı. Öteki çocuklarla birlikte gürültülü bir oyun tutturdular. Köşedeki elektrik lambası neşelerini, eğlencelerini aydınlatıyordu. Johnny ters adamdı. Buluttan nem kapardı. Biliyordu çocuklar. Ama keyifleri yerindeydi. Serüven arıyorlardı. Onu öfkelendirmekten kendilerini alamadılar. El ele tutuştular, önüne durdular Johnny'nin. Belirli aralıklarla sağa sola sallanmaya başladılar. Hep bir ağızdan da bir tekerleme tutturdular. ''Ayağımın altı pekmez, yala yala bitmez.'' İlkin sövdü Johnny. Fabrikadaki ustalardan duyduğu tüm sövgüleri sıraladı. Bunun bir yararı olmadığını görünce, onurlu bir kişi olduğunu da hatırlayarak, inatçı bir suskunluğa bürünmeyi yeğe tuttu. Kardeşlerin kendisinden sonra en büyüğü olan ve yakında 10 yaşını bitiren Will elebaşıydı. Johnny, bu kardeşlerine karşı özel bir ilgi, şefkat beslemezdi. Hem hayatı, kendini bildi bileli kendinden bir şeyler vermek, bu arada en çok Will için kendinden fedakarlık etmekle geçmişti. Will'in hayatını ona borçlu olduğuna ve buna karşın abisinin kıymetini bilmediğine inanmaktadır. Küçükken, ta eskiden yani, Fırsat bulup da oyuna çıktığında hevesi hep kursağında kalır, gidip Will'e bakmak için oyunu yarıda bırakırdı. Will, bebekti daha o vakit. Ve anaları, şimdi olduğu gibi günlerini fabrikalarda geçirirdi. Ona babalık, hatta biraz da analık etmek, Johnny'ye kalmıştı. Will, abinin bu fedakarlığının belirtilerini taşıyordu. İri kemikli, etleri sıkıydı. Abinin boyuna geliyordu ve ondan daha topluydu. Sanki birinin kanı, canı ötekinin damarlarına geçirilmişti. Duygudan yana da nasibi daha boldu küçüğünün. Johnny, solgun, bitkin, kolu kanadı kırık bir delikanlıydı. Oysa kardeşi coşku dolu, hayat doluydu. Tekerleme giderek yükselen bir koro halinde devam ediyordu. Will, burnunun dibine eğildi. Dilini çıkararak şımarık hareketler yaptı. Johnny'nin sol kolu birden fırladı ve Will'in ensesine yapıştı. Aynı zamanda kemik kemik yumruğunu çocuğun burnuna indirdi Johnny. Acınacak derecede kemikli bir yumruktu bu. Ama yeğenin acı çığlığından da anlaşıldığı üzere keskindi. İndirdiği yerde iz bırakıyordu. Johnny'nin kız kardeşi Jenny, kapıdan içeri dalarken öteki çocuklar korkuyla bağırışıyorlardı. Johnny, Will'i geri geri itti. Var hızıyla incik kemiğine bir tekme indirdi, sonra uzandı. Yüzü koyun yere yapıştırdı onu. Yüzünü birkaç kere toprağa sürtmeden de bırakmadı. Derken ana çıktı evden. Ana yüreğinin şefkatli feryadıyla rüzgar gibi belirdi kapıda daha doğrusu. ''Beni kendi halime bıraksaya!'' diye karşılık verdi anasının azarlamasına Johnny. ''Yorgun olduğumu biliyor mu sanki?'' Will, annesinin kolları arasında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. ''Ben de senin kadarım!'' dedi. Yüzü, gözyaşları toprak ve kanla yoğrulmuş bir çamurla kaplıydı. ''Ben de senin kadar oldum şimdi. Ve de daha büyük olacağım senden. O vakit görsen bak. Ben sana göstereceğim gününü daha. O kadar büyüdüysen git de çalış!'' diye homurdandı Johnny. ''O vakit adam olursun işte. Çalışmak zorundasın oğlum. Anana danış da git bir işe gir.'' ''Ama daha çok küçük o.'' diye karşı çıktı kadın. ''Daha çocuk o. Ben çalışmaya başladığımda ondan da küçüktüm ama.'' Johnny, duyduğu haksızlığı iyice haykırmak, içini iyice dökmek için birden açtı ağzını. Sonra hiçbir şey söylemeden kapadı. Düşünceli bir tavırla topukları üzerinde döndü evin içine. Sonra da yatağa girdi. Mutfaktan sıcaklık gelsin diye odasının kapısını açık bırakmıştı annesi. Alacakaranlıkta savunurken, komşu kadınla konuşan annesinin sesini duyuyordu. Annesi ağlıyordu. Arada bir burnunu çekiyor, sözcüklerini vurguluyordu böylece sanki. ''Johnny'ye ne oldu bu sıralar, bilmiyorum.'' diyordu. Böyle değildi eskiden. Sabretmesini bilen küçük bir melekti. Sonra oğlunu kötülediğini fark etmiş gibi birden, ''İyi bir çocuktur ama.'' dedi. Bıkıp usanmadan çalıştı. Hem daha çocuktu işe başladığında. Bebekti. Ama ne yapayım? Kendimi suçlamıyorum doğrusu. Elimden geleni yapıyorum işte. Mutfaktan gelen hıçkırık sesleri, burun çekmeler bitmek bilmedi. Gözleri, üzerlerinde birer torba varmışçasına kapanırken şöyle mırıldandı Johnny. Hem de nasıl bıkmadan usanmadan çalıştım. Bir bilsen. Ertesi sabah gene aynı eller onu sarstı ve uykusundan çekip kopardı. Sonra kuru katık kahvaltı, sonra geri basan adımlarla karanlıkta yürüyüş, evlerin damları arasından görünmeye yüzelen gün ışığına sırt çevirip fabrika kapısından giriş. Bir gün daha başlıyordu. Tüm öteki günler gibi bir gün daha. Bütün günler birbirinin aynıydı, evet. Ama gene de hayatında değişiklikler olmamış sayılmazdı. Örneğin bir işi bırakıp başka bir işe girdiği ya da hastalanıp bütün gün yataktan çıkmadığı olmuştu. 6 yaşındayken Will'e ve daha küçük kardeşlerine analık babalık etmeye başlamıştı. 7 yaşında fabrika kapısındaydı. Bobinciydi. 8 yaşında başka bir fabrikaya girdi. İşi son derece kolaydı burada. Bütün iş, elinde bir çubukla oturup önünden geçen bez ırmağının yolunda gitmesini sağlamaktı. Bu bez şeridi makinenin kursağından çıkıyor, sıcak bir silindirden geçiyor, sonra yoluna devam ederek başka bir yere gidiyordu. Ama o hep bir yerde oturuyordu. Gün ışığı çok uzaktaydı. Tepesinde parlayan bir gaz lambasının solgun ışıkları altında öyle oturuyordu. Kendisi mekanizmanın bir parçasıydı sözün kısası. Soluğu kesen nemli sıcaklık dayanılması değildi. Ama gene de mutluydu bu işte Johnny. Çünkü daha küçüktü ve düşleri, umutları, hayalleri vardı. Sonu olmayan bir ırmak gibi akıp giden duman duman bez şeridinin başında ne düşler kurardı. Yaptığı iş, hiçbir hareket, hiçbir düşünce, akıl yürütme gerektirmiyordu. Giderek daha az düşler kurmaya başladı. Aklı giderek uyuşuyor, tembelleşiyordu böylece. Ne olursa olsun haftada 2 dolar kazanıyordu ve 2 dolar sürekli açlıkla sürekli gıdasızlık arasındaki farkı temsil ediyordu. Gıdasız kalmak, aç kalmaktan iyiydi kuşkusuz. Ama 9 yaşına geldiğinde işten atıldı. Buna sebep kızamığa yakalanmasıydı. İyileştikten sonra bir cam fabrikasına girdi. Daha yüksek ücret alıyordu burada ve yaptığı iş beceri gerektiriyordu. Parça başına ücret alıyordu ve nice ustalıkla çalışırsa onca yüksek ücretti. Bu işte itici güç vardı ve bu güç onu eşsiz bir işçi haline getirdi. İş kolaydı. Küçük şişelere cam kapak bağlıyordu. Beline sicim yumağının ucunu takardı. İki eliyle birden çalışabilmek için şişeleri dizleri arasında tutardı. Böylece oturarak dizlerine eğilik durumda çalışa çalışa dar omuzları büyümek yerine küçülüp kamburlaştı. Göğsü günde 10 saat böyle iki büklüm dururdu. Bu duruş ciğerleri sıkıştırıyordu. Sağlıklı değildi ama günde 300 düzine şişe kapağı bağlardı Johnny. Fabrika müdürü böyle bir işçiye sahip olmakla gurur duyar, eşini dostunu getirir gösterirdi Johnny'nin çalışmasını. 10 saat içinde 300 düzine şişe geçerdi elinden. Yani bu demekti ki Johnny makina gibi kusursuz çalışmakta. İşe yaramayacak hiçbir hareketi yok. İnce kollarının her bir hareketi, ince parmaklarındaki kasların her bir hareketi çabuk ve yerinde. Gerilim içinde çalışırdı Johnny. Bunun sonucu olarak da sinir sahibi oldu. Geceleyin uykuda adeleleri seyirirdi. Sıçramalarla uyanırdı hep. Gündüz zaten durup dinlenmek, adeleleri gevşetmek yoktu. Hep tetikteydi Johnny ve adeleleri hep seyirirdi. Bir de beti benzi giderek solmuş, ciğerlerine dolan pamukçukların armağanı olan öksürüğü kötüleşmişti. Sıkışık göğsündeki zayıf ciğerlerine bir de zatüre yerleşince cam fabrikasındaki işine son verildi. Bunun üzerine ilk çalıştığı kenevir fabrikasına gene bobinci olarak girdi. Ama az sonra ücretini artıracaklardı. İyi bir işçiydi. Oradan apreye, daha sonra da dokumaya verilecekti. Daha ötesi yoktu. Bundan sonra tek verimini artırabilirdi. Makineler ilk işe bağlandığı günkinden daha hızlı ama aklı daha yavaş çalışıyordu şimdi. Artık düş kurmuyordu. Oysa yılları düş kurmakla geçmişti. Bir keresinde aşık oldu. O oturduğu yerden bez ırmağının yolunda gitmesini sağlayan sıralardaydı bu. Aşık olduğu kızsa fabrika müdürünün kızıydı. Kendisinden hayli yaşlıydı kız. Bir genç kadındı daha doğrusu. Ve Johnny onu uzaktan 5-6 kez görmüştü tek. Ama ne fark ederdi? İsterse hiç görmesin. Kadının yüzünü önünde akıp giden bez ırmağının üzerinde pırıl pırıl görüp durur, oturduğu yerden olağanüstü işler yapar, eşsiz makineler icat eder, fabrikanın en büyük ustası unvanını kazanır, sonra da kızı kollarına alır, öper, öperdi. Ama bunlar çok eskidendi. O vakitler daha büyümüş, aşktan bıkmış değildi. Ayrıca kız da evlenip gitmişti. Johnny de büyük aşkını böylece küllemişti. Ama gene de eşsiz bir deneyimdi bu. Başkaları insanoğlunun meleklere inandığı günleri nasıl anar, konuşursa Johnny de öyle anardı geçmişini. Meleklere ya da Noel Baba'ya hiçbir vakit inanmamıştı o. Ama duman duman tüten bez ırmağı üzerinde hayal gücünün yarattığı gülümseyen yüze gerçek gibi eliyle tutuyormuş gibi inanmıştı. Hayat onu gereğinden erken büyütmüş, adam etmişti. 7 yaşındayken, ilk ücretini aldığı gün çocukluktan çıkmış, sorumlu bir erkek olmuştu. Belli bir bağımsızlık duygusu geldi üzerine, anasıyla arasındaki ilişki değişti. Nasıl olduysa, çalışan, ekmeğini kazanan bir kişi olarak annesiyle bir tutuyordu kendini. 6 ay boyunca gece vardiyasında çalıştığı dönemde tam anlamıyla gürül gürül erkek oldu. Hangi çocuk gece vardiyasında çalışır da çocuk olarak kalır ki? Hayatında birkaç büyük olay, unutulmaz anı vardı. Bu olaylardan biri annesinin eve iri Kaliforniya mürdümleri getirdiğiydi. Öteki iki unutulmaz gün de gene annesinin muhallebi pişirdiği günlerdi. Unutulmaz olaylar bunlardı. Güzel anılardı bunlar. O vakitler annesi ona nefis bir tatlı yapacağını söylerdi. Bu tatlının adı yüzen adaydı. Muhallebiden daha iyi bir şeydi. Johnny yıllar yılı her masaya oturuşunda önünde yüzen ada göreceği günü bekledi. Sonra bu umudu da erişilmez düşler arasına itti, külledi. Bir keresinde kaldırımda bir gümüş çeyreklik bulmuştu. Bu da hayatının unutulmaz anılarındandı. Yalnız bu olayın sonu acı bitmişti. Daha gümüş gözleri önünde parladığı an, daha onu yerden almadan görevinin ne olduğunu biliyordu. Evde her zamanki gibi yeterince yiyecek yoktu ve cumartesi günleri aldığı ücreti eve götürdüğü gibi bunu da eve götürmeliydi. Yapılması gereken şey belliydi. Ama kendi kazandığı parayı kendi harcamazdı. Harçlığı falan da yoktu ve kendini bildi bileli kıtır kıtır çiğneyebileceği birkaç şekere can atardı. Bayramdan bayrama ancak tattığı şekere karşı hep istek duyardı içinde. Kendini aldatmaya kalkmadı. Bunun bir günah olduğunu biliyordu. Ve paranın 15 sentiyle kendisini baştan çıkaran o şekeri aldığında bilerek ve isteyerek günah işliyordu. 10 senti ilerideki bir gün günaha sakladı. Ne var ki para taşımaya hiç alışık olmadığından 10 senti düşürdü, kaybetti. Parayı tam da işlediği günahtan dolayı vicdan azabı çektiği bir sırada kaybetti ve bu olayı kendisine Tanrı'nın verdiği ilahi bir karşılık olarak kabul etti. Korkunç, öfkeli bir Tanrı'ya yakın olduğu duygusuyla ürperdi. Tanrı görürdü. İşte bu yaptığını da görmüş, daha günahının tamamını işlemesine fırsat vermeden hemencecik cezayı kesmişti. Bu olay anılarında hayatında işlediği en büyük cinayet olarak kaldı ve onu hatırladığı zamanlar ta o günkü gibi vicdan azabı duyar, adeta sancılanırdı. Onu ürküten tek anı buydu işte. Kendisi böyle şartlandığı için de bu olayı andığında büyük bir pişmanlık duygusuna kapılırdı. Çeyrek doları gerektiği biçimde harcamamıştı. Daha iyi bir yatırım yapabilirdi. Hem şimdiki aklı olsa Tanrı'nın nice aceleci biri olduğunu da öğrenmiş olarak bir harcayışta bitirdi çeyreği. Geçmişini düşündüğü vakitler binlerce kez harcadı o çeyreği ve her seferinde çıkarına daha uygun yöntemler geliştirirdi. Bir anısı daha vardı geçmişten. Bu anı solgundu, silikti ama babasının vahşi ayaklarıyla ruhuna kaybolmayacak bir biçimde yerleştirilmişti. Bu öyle belirgin bir görüntü değil de korkulu bir düş gibi, hani insanın düşünde ağaç insanlarından olan ataları gibi uçurumdan yuvarlanıyormuşçasına çaresizlik içinde uyandığı düşleri gibi bir anıydı. Johnny bu anısını güpegündüz uyanık olduğu zamanlar hatırlamazdı hiç. Hep geceleyin, yatakta, bilinci tam azaldığı, uykuya dalacağı sıralarda aklına gelirdi. Hemen sıçrardı Johnny. Ve düşün bu başlangıç safhasında yatağın ayak ucunda çaprazlamasına yatıyormuş gibi gelirdi ona. Yatakta annesinin ve babasının belli belirsiz biçimlerini görür gibi olurdu hep. Babasını hiç hatırlamıyordu. Babasının tek bir görüntüsü vardı aklında. Ve bu görüntü vahşi ve acımasız bir çift ayaktı. Eski günlerinin anıları yaşıyordu içinde. Ama son yıllara ilişkin hiçbir anısı yoktu. Bütün günler birbirinin aynıydı. Dün ya da geçen yıl, bin yıl gibi ya da bir dakika gibi bir şeydi. Hiçbir şey olmuyordu. Zamanın akışını işaretleyecek hiçbir olay yoktu. Zaman yürümüyordu. Hep öyle duruyordu. Hareket eden tek makinalardı. Ve makinalar daha hızlı hareket ediyor olmalarına karşın hiçbir yere gitmiyordu. 14 yaşına geldiğinde apreye geçti. Bu çok büyük bir olaydı işte. Sonunda yatıp uyumaktan, haftalık almaktan başka düşünülecek önemli bir olay olmuştu. Bir çağın başlangıcıydı bu. Bir tarihi damgalayan bir olaydı. Apreye geçtiğimde ya da apreye geçtikten sonra ya da önce sözleri dudaklarından düşmedi hiç. 16'sına basışını dokumaya geçmekle kutladı. Burada gene itici güç vardı. Çünkü parça hesabı çalışıyordu. Burada da üstüne yoktu. Çünkü fabrikalar onu kusursuz bir makine haline getirmişti. 3 ay sonra 2 tezgaha birden bakmaya başladı. Derken 3, sonra 4 tezgah verildi ona. Dokumada 2. yılının sonunda tüm dokumacılardan daha çok ve acemi işçilerin 2 katı uzunlukta kumaş dokuyordu. Para kazanma gücü son noktasına varmaya yaklaştıkça da evdeki yoksulluk azalıyordu. Ancak artan kazancı ihtiyaçlarının üstünde değildi hiçbir zaman. Çocuklar büyüyordu. Daha çok yiyorlardı. Hem okula gidiyorlardı ve kitap defter almak için para gerekliydi. Ve nasıl oluyorsa oluyor, o nice hızlı çalışırsa fiyatlar da o hızla artıyordu. Oturdukları ev tamirsizlikten dolayı kötüyken daha kötü olmuştu da yine de kirası artmıştı. Boyu uzadı Johnny'nin, uzadıkça da inceldi. Bir de daha sinirli, daha ters bir adam oldu. Bu sinirliliğin yanı sıra huysuzluğu, öfkesi de giderek arttı. Çocuklar aldıkları birkaç acı dersten sonra onun gölgesinden korkmayı öğrendiler. Annesi kazanma gücünden dolayı ona saygı gösterirdi. Ama nedense korkuyla karışık bir saygıydı bu. Onun için sevinilecek bir şey yoktu hayatta. Günlerin nasıl doğup battığını görmüyordu. Gecelerini silkinip uyanmalar bölüyordu hep. Geri kalan vakti çalışmakla geçiyordu. Ve onun bilinçli hali bir makina bilinçliliğiydi. Bunun dışında bomboştu kafası. İdealleri yoktu. Bir konuda aldanıyordu yalnız. Sabahları çok iyi bir kahve içtiğine inanıyordu. Bir emek hayvanıydı o. Düşünsel bir hayatı hiç mi hiç yoktu. Gene de aklının bilmediği derinliklerinde uğraşmasının, didinmesinin her bir saati, ellerinin her hareketi, adalelerinin her gerilişi ölçülüp biçilmekteydi. Ve kendisini ve tüm küçük dünyasını şaşırtacak bir hareket, bir darbe hazırlamaktaydı. Baharın sonlarında bir gün eve döndüğünde her vakitkinden farklı bir yorgunluk duydu. Sofraya oturduğunda havada belirgin bir bekleyiş vardı ama o bunu fark etmedi. Öyle düşünceli ya da düşüncesiz bir suskunluk içinde mekanik olarak önüne konanı yemeğe koyuldu. Çocuklar "Hmm" diye sesler çıkarıyor, ağızlarını şapırdatıyorlardı. Bunları da duymadı Johnny'nin kulakları. "Ne yediğinin farkında mısın?" diye sordu sonunda anası. Dayanamamıştı. Boş gözlerle bir tabağa bir de anasının yüzüne baktı Johnny. "Yüzen ada," diye açıkladı kadın muzaffer bir tavırla. "Aa, öyle mi?" "Yüzen ada!" diye haykırdı çocuklar hep bir ağızdan. "Öyle mi?" dedi gene Johnny ve birkaç lokma aldıktan sonra "Bu akşam aç değilim herhalde," diye ekledi. Kaşığını bıraktı, sandalyesini çekti ve bitkin bitkin masadan kalktı. "Hemen yatsam iyi olur." Mutfak döşemesinde yürüyen ayakları her vakitkinden daha ağır ilerliyordu. Soyunmak için ancak sihirli bir değnek onu harekete geçirebilirdi. Hem de gereksiz bir işti bu. Bir pabucu ayağında yatağa tırmanırken ağlıyordu. Bir baş kaldırı olduğunu kafasının içinde giderek şişen bir şeyin farkındaydı. Beyni kalınlaşıyor, büyüyor, allak bullak oluyordu. İnce parmakları bileği kadar kalındı sanki ve bu parmakların ucunda beynindeki gibi karmaşık, belirsiz, erişilmez bir duygu vardı. Sırtında dayanılmaz bir ağrı başladı. Tüm kemikleri sızlıyordu. Her yanı sızlıyordu. Kafası milyonlarca dokuma tezgahının homurtusuyla uğuldamaya, gıcırdamaya, inip kalkmaya başladı. Tüm uzay uçuşan mekiklerle kaplıydı. Yıldızların arasından karışık çizgiler çizerek batıp çıkıyorlardı. Tek başına 1000 tane tezgahı birden çalıştırıyordu. Tezgahlar giderek hızlanıyor, hızlanıyordu. Beyni giderek artan bir hızla döne döne çözülmeye başladı. Ve uzayda uçuşan 1000 mekiğe sarılan bir iplik haline geldi. Ertesi sabah işe gitmedi. Kafasının içinde çalışan 1000 mekiğe dokumakla meşguldü. Annesi işe gitti gitmesine ama gitmeden doktora haber gönderdi. "Ağır bir grip," dedi doktor. Jenny hemşirelik görevini yüklendi ve doktorun dediklerini yerine getirdi. Gerçekten ağır bir darbeydi bu. Giyinip odada adım atacak hale gelene kadar bir hafta geçti. Bir hafta sonra doktor Johnny'nin işbaşı yapabileceğini söyledi. Dokuma ustası pazar günü yani ilk fırsatta onu görmeye geldi. "En iyi dokumacımızdır Johnny," dedi annesine. "Yarından sonra bir hafta dinlensin, işbaşı yapsın." "Teşekkür etsene Johnny," dedi annesi. "Neden susuyorsun?" Sonra da ziyaretçiye döndü. "Öyle bir hasta ki daha kendine gelemedi," diye açıkladı. Johnny kamburunu çıkarmış oturuyor, Öyle dalgın yere bakıyordu. Ustabaşı gittikten uzun bir süre sonra da gözleri öyle yere çivili kaldı. Havalar sıcaktı. Öğleden sonra çıktı, eşikte oturdu. Dudakları kıpır kıpırdı. Bir şeyler hesaplayan dalgın bir hali vardı. Ertesi sabah hava daha da sıcaktı. Johnny çıktı, eşiğe oturdu gene. Bu kez elinde kağıt kalem vardı. Hesaplamalarını sürdürüyordu. Ve bu hesaplamalarını şaşkınlık ve acı içinde sürdürdüğü yüzünden belli oluyordu. Öğlen de Will okuldan geldiğinde ''Milyonlardan sonra ne gelir?'' diye sordu. Johnny, ''Ve nasıl yazılır milyondan sonra gelen rakam?'' O gün öğleden sonra bitti işi. Gene her gün ama artık kağıtsız kalemsiz oturuyordu eşikte. Karşı kaldırımda yükselen ağaç hayli ilgisini çekmişti. Kimi günler saatlerce incelerdi bu ağacı. Hele rüzgar dallarını sallayıp yapraklarını hışırdattığında bayılıyordu. Bütün bir hafta boyunca kendisiyle yaptığı büyük bir tartışmaya gömülü kaldı. Pazar günü eşikte otururken gene kendi kendine hem de yüksek sesle birkaç kez güldü. Yıllardır güldüğünü görmeyen annesi şaşırıp kalmıştı. Ertesi sabah daha hava aydınlanmadan yatağının başına Johnny'yi uyandırmaya geldi annesi. Bütün hafta doyuncaya uyumuştu, hemen uyanıverdi. Hiç karşı koymadı. Annesi örtüleri üzerinden çekip aldığında da örtülere kapışmaya kalmadı. Sakin yattı ve sakin bir sesle konuştu. ''Boşuna kaldırıyorsun beni ana.'' ''Geç kalacaksın.'' dedi kadın. Daha uyku sersemi de ne söylediğini bilmiyor sandı. ''Uyandım ana, uyanığım ve beni boşuna kaldırdığını söylüyorum. Oldu olacak, beni rahat bırak. Kalkmayacağım çünkü.'' ''Ama işinden olacaksın.'' diye haykırdı kadın. ''Kalkmayacağım.'' diye tekrarladı Johnny. Sesi bir garip, isteksizdi. O sabah kadın da işe gitmedi. Bu, onun anlayışına sığmayan bir hastalıktı. Ateşlemeden anlardı, sıtmadan anlardı. Ama bu düpedüz çılgınlıktı. Örtüleri oğlunun üstüne çekti ve Jenny'yi doktor çağırmaya gönderdi. Çağrılan kişi geldiğinde Johnny mışıl mışıl uyuyordu. Aynı rahatlık içinde uyanarak nabzının alınmasına izin verdi. ''Bir şeyciği yok.'' dedi doktor. ''Aşırı zafiyet. Hepsi bu. Bir deri bir kemik kalmış. Hep böyle zayıftır o.'' dedi ana. ''Hadi, şimdi gidin ana. Ve bırakın biraz kestireyim.'' Yumuşak, tatlı bir sesle konuşuyordu Johnny ve yumuşak, tatlı bir biçimde yan döndü, uykuya daldı. Saat 10'da uyandı, giyindi. Mutfağa girdiğinde annesi ürkek ürkek duruyordu orada. ''Ben gidiyorum ana.'' dedi Johnny. ''Sana veda etmeye geldim.'' Kadın önlüğünü başına geçirdiği gibi çöktü, oturdu, ağlamaya başladı. Sabırla bekledi Johnny. ''Bunu anlamalıydım.'' diye hıçkırıyordu kadın. ''Nereye?'' diye sordu sonunda. Önlüğü yüzünden çekmiş, az meraklı ama şaşkın bakışlarını oğluna dikmişti. ''Bilmem. Neresi olursa.'' Konuşurken karşı kaldırımdaki ağaç, göz kamaştırıcı ışıklar saçarak belirdi gözleri önünde. Sanki ağaç göz kapaklarının altındaydı da istediği vakit indirip bakabilirdi Johnny. ''Peki işin ne olacak? Artık çalışmayacağım ki.'' ''Tanrım Johnny!'' diye inledi kadın. ''Böyle konuşma!'' Oğlunun sözleri sövgü geliyordu ona. Çocuğunun Tanrı'yı inkar ettiğini işiten bir ana gibi şaşkınlıktan dona kalmıştı Johnny'nin annesi. ''Sana ne oldu peki?'' diye sordu. Sesinde çaresizlik okunuyordu. ''Rakamlar, bu hafta bir yığın hesap kitap yaptım. Şaşılası sonuçlar elde ettim.'' ''Bunun bu işle ilgisi ne ki?'' diye burnunu çekti kadın. Johnny sabırla gülümsedi. Annesi, onun sürekli gergin, sinirli halinin birden yok oluşu karşısında şaşırıp kalmış ve bu durumu pek ayra yormamıştı. ''Bak anlatayım.'' dedi Johnny. ''Yoruldum artık. Çok yoruldum. Beni yoran nedir? Hareket. Doğumdan bu yana hareket ediyorum. Hareket etmekten yoruldum ve bundan böyle hareket etmeyeceğim. Cam fabrikasında çalışırken nasıldı? Günde 300 düzine kapak bağlardım. Şimdi düşünüyorum. Her bir şişede 10 ayrı hareket yapmaktaydım. Eder günde 36 bin hareket. Bir ayda 1.080.000 hareket. 80.000'i sayma.'' Bir hayırseverin tatlı sesiyle konuşuyordu. 80.000'i sayma, Kalır ayda 1 milyon hareket. Yılda 12 milyon hareket. Dokuma tezgahında 2 katı fazla hareket ediyorum. Eder yılda 25 milyon hareket. Ve bana öyle geliyor ki, milyonlarca yıl böyle hareket edip duruyorum. Şimdi bu hafta hiç hareket etmedim. Saatlerce ve saatlerce hareketsiz durdum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada saatlerce ve saatlerce oturup, hiçbir şey yapmamak öyle güzeldi ki. Ömrümde bunca mutlu olmamıştım. Buna hiç vaktim yoktu ki. Hep hareket halindeydim. Böyle mutlu olunmaz. Artık paydos. Şimdi artık oturacağım hep. Oturup dinleneceğim. Dinlenip oturacağım. Sonra biraz durup biraz daha dinleneceğim. Peki Will'e ne olacak? Çocuklara ne olacak? Diye sordu kadın çaresizlik içinde. Hah. Will ve çocuklar, dedi Jenny. Ama sesinde hiç küskün bir anlam yoktu. Annesinin Will'e ne umutlar beslediğini biliyordu. Ama bunu düşünmek şimdi içine dert değildi artık. Artık hiçbir şeyin önemi yoktu. Will'e bağlanan umutların bile. Biliyorum anne, Will'den çok şeyler bekliyorsun. Onu okutmak, muhasebeci yapmak istiyorsun. Ama boşuna. Ben işi bıraktım. Çalışmıyorum artık. Will'in çalışması gerek artık. Ben seni bugünler için mi yetiştirdim? Diye sızlanmaya, ağlamaya başladı. Önlüğünü yüzüne kapatmaya davrandı, sonra vazgeçti. Beni sen yetiştirmedin ki, diye cevap verdi Jenny. Sesi üzgündü, müşfikti. Ben kendi kendimi yetiştirdim anne. Will'i de ben yetiştirdim. O benden daha büyük, daha iri ve de daha kilolu, daha uzun boylu. Ben çocukken yeterince gıda almamışım herhalde. O doğduğunda, o bebekken ben çalışıyordum, para kazanıyordum. Onun boğazına da yetecek yiyecek giriyordu eve. Ama artık bitti. Will de tıpkı benim gibi işe gidebilir artık. Ya da isterse cehenneme gitsin. Umurumda değil. Yoruldum ben. Şimdi gidiyorum, bak. Güle güle demeyecek misin bana? Kadın cevap vermedi. Önlük gene başına geçmişti. Ağlıyordu annesi. Kapıda bir an durdu. Elimden geleni yaptım. Aklımın erdiğini yaptım. Diye ağlıyordu kadın. Evden çıktı, yürümeye başladı. Karşı kaldırımda tek başına dikili ağaca baktı. İçi gülüyordu ağacı görünce. Hiçbir şey yapmayacağım, dedi kendi kendine. Hem de yüksek sesle gülmekle konuşmak arası söyledi bunu. Dalgın dalgın gökyüzüne baktı. Ama güneşin parlak ışıkları gözlerini kamaştırdı. Yürüdü, yürüdü. Hem de yavaş yavaş yürüdü. Kenevir fabrikasının önünden geçti. Dokuma tezgahlarının homurtusunu duyunca gülümsedi. Sakin, tatlı bir gülümsemeydi bu. Kimseden nefret etmiyordu. İçinde hiçbir hınç duygusu, öfke ya da acı yoktu. Dinlenmeye karşı aşırı bir açlık duyuyordu tek. Kırsal bölgeye yaklaştıkça fabrikalar, evler seyreldi, sonunda şehri geride bırakmıştı. Demiryolu kıyısındaki yapraklarla kaplı patikada yürüyordu. Bir insan gibi değildi yürüyüşü. İnsana benzemiyordu. Bir karikatürdü yürüyen. İnsan karikatürü. Kolları sarkık, omuzları çökük, göğsü çukurda, biçimsiz, hasta bir maymun gibi sürüklenen, atsız bir yaratıktı yürüyen. Küçük bir tren istasyonunu geçti ve bir ağacın altına, otlar üzerine uzandı. Bütün bir öğleden sonra öyle yattı orada. Ara sıra kestiriyor, kaslarını birden gerilip atmasıyla sıçrayarak uyanıyordu. Uyandığında hiç kımıldamadan yattı öyle. Kuşları izliyor ya da tepesindeki ağacın dalları arasından gökyüzüne bakıyordu. Bir iki kez yüksek sesle ama gördüğü ya da duyduğu hiçbir şeyle ilgili olmayarak güldü. İkindi geçtikten ve gecenin ilk karanlığı düştükten sonra istasyona bir yük treni girdi. Lokomotif, vagonları makastan yan yola geçirirken Jenny trenin yanına geldi. Boş bir vagonun kapısını açtı. Beceriksiz birkaç hareketten sonra vagona girmeyi başardı. Kapısını kapadı. Lokomotifin düdüğü öttü. Jenny vagonun içinde uzanmıştı. Karanlıkta gülümsedi. Son.